तेरे बेरुखे तेरी मेहरबानी तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी यही मौत है और यही जिंदगानी तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी यही मौत है और यही जिंदगानी वही एक फसाना वही एक कहानी वही एक फसाना वही एक कहानी वही एक फसाना वही एक कहानी जवानी जवानी जवानी जवानी तेरी बेरुखी तेरी मेहरबानी यही मौत है यही जिंदगानी लबों पर तबस्सुम तो आँखों में पानी लबों पर तबस्सुम तो आँखों में पानी लबों पर तबस्सुम तो आँखों में पानी यही है यही दिल जलों की निशान तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी यही मौत है और यही जिंदगानी बताऊं है क्या आंसुओं की हकीकत बताऊं है क्या आंसुओं की हकीकत बताऊं है क्या आंसुओं की हकीकत जो समझो तो सब कुछ ना समझो तो पानी तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी यही मौत है और यही जिंदगानी तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी यही मौत है और यही जिंदगानी।